te számodra hogyan nyilvánul meg a jövőkép? Ez egy jó kérdés, megmondom miért, mert évezetek óta ez foglalkoztatja az emberiséget, illetve az egyes embereket, hogy mit hoz a jövő. Egyrészt a nagyobb léptékekben, akár földi léptékekben, akár pedig személyes léptékben, tehát hogy a személyes sorsukban, hogy mit hoz. Én először valamikor úgy 83 és 86 tájéken kezdtem ezzel a jövőkutatással foglalkozni. Egyrészt egyetemi keretek között, másrészt pedig oktattam és tanítottam ezt egyetemen. Utána pedig, ahogy egyre jobban megismertem a jövőt, egyre inkább láttam azt, hogy a megismerés az kevés, ezt leginkább alakítani kell. Tehát azok az összefüggések, amik mások számára nem annyira közérthetők, átláthatók, azok egy idő után számomra láthatóvá váltak, ugyanakkor viszont azt is láttam, hogy ezt a jövőt legegyszerűbb úgy megismerni, hogyha alakítjuk is. Nagyon sokan a jövővel szemben inkább egy vágyat fogalmaznak meg, hogy milyennek kéne lenni a jövőnek. Te ezt hogyan látod? Hát ez egy érdekes kérdés, mert ez olyan, mintha egy láthatatlan dolgot kérdezné, ami még egyelőre nincsen. Szeretnénk tudni, hogy mi van abban az ismeretlen homályban, és amikor hirtelen ismerté válik, akkor teljesen meglepődünk rajta. Most ezért mondták azt régen a bölcsek vagy a tudósok azt, hogy a múlt az egy ismert dolog, azt lehet tanítani, az alapján mindent előre lehet jelezni. A jelenben meg szoktunk érni, de hát a jövőtől attól nagyon féltek. Mi azt szokták mondani, ugye, hogy a jövő az pontosabban a ma az a jövő múltja. Ez azt is jelenti, hogy az, ami ma történik, az valahol a jövőnek egy előre vetülése. Te ezt a tudományos igénnyel közelíted meg, akkor mit látsz belőle? Igen, ez egy inkább így van, mert régen azt mondták, hogy ami stabil és megfogható, az a múlt, amit élünk, az általában jelen, és mivel mondtam, hogy a jövő az bizonytalan, ezért azzal nem nagyon foglalkoztunk. Viszont most egyre inkább azt látom, hogy ami stabil, az a jövő, amit élünk, a jövőnek a múltá válása, tehát az a jelen, és hogy ebből milyen kövületek, tehát ilyen múltbeli események adódnak, hát azt pedig a történelmi könyveknek alapjairól olvasok el. Ez a jövő, ami szerinted ránk vár, ez egy nagyon új dolog, vagy pedig valamilyen hosszú folyamatnak a ismétlődése része? Ez egy nagyon érdekes elgondolás, hogy van, aki azt mondja, hogy mindig valami új fejlődik, sokan meg úgy érzik, hogy ismétlődik a múlt újra is. Ez újra. Egy kétirányú folyamat. Legtöbben úgy próbálják megismerni és alakítani a jövőt, hogy a múltnak az értékeit próbálják kivetíteni, a múltbeli tendenciákat akarják folytatni, és ezért állandóan újra és újra ismétlődnek azok a problémák, amelyek egyre inkább megoldhatatlanná válnak. Tehát mikor megoldanak egy múltbeli problémát, az legalább 1000 újabb problémát generál. Mivel nem látják a jövőbeli eseményeket, nem ismerik a jövőbeli dolgokat, ezért nem tudják visszafele kifejteni ezt a jelenfelé, ezért nem is tudják, hogy mi lenne az az érték, ami a jövő számára lényeges lenne. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy már most a most élő generációnak a jövő nyelvét, a jövőbeli tudást kellene tanítani. Tehát egy nagyon egyszerű példa az, hogyha mondjuk Newtonnak megmutattuk volna a jelenlegi autót például, vagy mondjuk a múlt században Maxwellnek a számítógépet, kicsit csodálkozott volna, pedig elképzelhető, hogy ugyanazok az elvek mozgatják. Az ugyanaz, akkor fizikai elvek alapján épül fel mondjuk egy autó, amit Newton talált ki a mechanikában, illetve amit a század elején a kvantummechanika hozott létre, mondjuk a Plancknak a munkássága során. És hogyan gondolt, hogy ezt ki lehet vetíteni a mában a jövőnek ezeket a képeit? Na most épp ezt mondom neked, ezért alakítom én a jövőt, mert mindenki erre gondol, hogy a múltbeli tendenciákat vetítik ki. Na most ezért ismétlenek azok a úgynevezett jövő veszélyek vagy jövő kihívások, amit nem tudnak megoldani az emberek, mert állandóan kivetítik a régi rossz példákat. Ahelyett, hogy a jövőbeli jó példákat vetítenék vissza. Egy másik példa, hogy értsed a dolgokat. Van egy másik ilyen érthetetlen ilyen hasonlat, hogy kevésbé átlátható hasonlat az, hogy mi a jelenlegi földünket az unokáinktól kaptuk kölcsönbe. Igen. És az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük, és épségben adjuk át a következő 3-4 nemzedéknek. Na most, hogy lehet egy jelenbeli globális környezetet kölcsön kapni egy jövőbeli generációtól, miközben vissza is kellene nekik adni azt ugyanúgy egészben, ahogy ők is élni szeretnének ezen a bolygón. Ezért tulajdonképpen rá is tértél arra a dologra, ami az egyik legizgalmasabb kérdés, amiben igazából a beszélgetésünknek a fő vonalát kívánja adni. Ez pedig az, hogy én szeretnék először egy leltárt csinálni, nem tudom, hogy szabad-e kérni tőled ilyesmit, egy leltárt azokról a dolgokról, amik a jövőnek a veszélyei. Nem feltétlenül teljesen konkrét dolgoknak a felsorolását kérem, mert nagyon jó volna, ha példákkal alá támasztanád a dolgokat. Hát ez nehéz, mert egyszer láttam egy ilyen gyűjteményt, ahol összefoglalták az összes ilyen problémát, ami jelen pillanatban létezik, hát az több tízezer eseménynek a katalógusa lenne. Az lehet csoportosítani. Ezért mondom, hogy inkább én csak a fővonalakat és a csoportosításokat mondanám, ahogy általában gondolkodók szoktak ezeket csoportosítani. Az egyik az ember és a természet közötti összhang megbomlott. Tehát ezt látjuk rögtön a természeti környezetnek a megváltozásán. Csak egy példát, amit valamennyien érzékeltünk a tegnapi nap során. Pillanatokon belül egy sötét felhő támadt, végigvonult a fél országon egy vihar, és ahol csak tudott, tombolt, fákat csavart ki, és villanyvezetékeket rongált meg, minden. Szóval ilyen látszólag kiszámíthatatlan események az időjárásban bármikor bekövetkezhetnek ezután. Tehát ez az összhang, hogy így van, a Földnek a környezetében zajlik, és visszahat az emberi tevékenységre. A másik, amit tudnak így mondani, az tulajdonképpen az embernek a szellemi szférájával kapcsolatos. Tehát a gondolkodás szférákat, ezt általában filozofusok szokták végig gondolni a megismeréstől kezdve attól, hogy most akkor bizonyos tevékenységet hogyan váltunk ki. A gondolkodásra nagyon egyszerű, mondok például a számítástechnikának a megjelenése, illetve az, hogy hogyan formált át ezt a világot. Tehát ez nem egy természetes környezet, hanem ez egy mesterséges környezet. És látjuk azt, hogy a számítástechnikának is vannak jó és rossz oldalai, hát lassanként egy virtuális világ jön létre, ahol az emberek tulajdonképpen elmenekülnek a külső világtól, és megpróbálnak egy ilyen láthatatlan belső világot létrehozni. Ez a belső világ érdekes módon időnként irányíthatatlan teszi a folyamatokat, tehát a külső környezetben, mint pedig a belső környezetben, és ami számomra a legmegdöbbentőbb az utóbbi időszakban az, hogy már nem elég a természetes és a mesterséges környezetnek a rombolása, hogy így mondjam, idézőben, hanem tulajdonképpen egy teljesen belső világ, ami az embernek a belsejét jelenti, ez a lélek. Ezt veszik most tulajdonképpen célba azok, akik most nem csak a szellemi környezetet, hanem ezt a lelki környezetet próbálják szennyezni. Számomra ez a legmegdöbbentőbb ebben a változásban. Én körülbelül egyetértenék azzal, ha a listát még azt hiszem ezért folytatni kéne egy-két dologgal, hogy ez a belső környezeti rombolás, ez talán nagyobb baj, mint a külső környezeti rombolás. Igen. Amivel ugyanakkor nagyon kevés szót szoktunk erről ejteni, illetve néhányan szót ejtenek, de az ő szavukat nem nagyon szívesen hallgatják meg, hisz ezek a szavak, ezek, hogy mondjam, csak sokszor vallási prédikátoroknak a szájából hangoznak el, és a mai szekularizált ember az nagyon nehezen veszi be azt, hogy egy felső vagy isteni hatalomra hivatkozással figyelmeztessék őt a bajokra. Ez tényleg így van, mert érdekes módon, ahogy mondtam, hogy egy teljesen új világ van készülő, egy jövőbeli új világ. Érdekes módon ez teljesen irányíthatatlan vált. Egyrészt a szakemberek, a tudósok számára, akik a természet törvényeket próbálják leírni, másrészt pedig az irányító kormányzati hatalom számára egyszerűen tulajdonképpen olyan, mint amikor úgy belenyúlnának valamibe, egy örvénylő dologba, és ténylegesen nem tudják, hogy most a melyik végét fogják meg, vagy melyik részét irányítgatják. Most, ahogy mondtam, hogy egyszerre léteznek ez a jövőben a jó és a rossz tendenciák, most ami be a tendenciákba a jó vagy a rossz irányba viszi el a folyamatokat, az tulajdonképpen a lélek lenne. Tehát az lenne a mérlegnek a nyelve. Na most, mivel hogy mondtam, hogy ez a lélek, ez egy folyamatos szennyezés alatt van. Én úgy szoktam mondani, hogy besötétedik a lélek. Na most egy kicsit szimbolikusan mondanám a dolgot, hogy értse a dolgokat, hogyha mondjuk egy műhold felvételt megnézzünk a Földről, akkor látjuk azt, hogy hol vannak a tisztább területek és hol vannak a szennyezett területek, de ugyanezt észre lehet venni egy téli nappalon, amikor leesik a hó, és látjuk, hogy menjünk itt a városba, mennyire piszkos szürke a járda. Na most, hogyha ugyanezt megnézed mondjuk a te tüdődben, hogy így mondjam, akkor pontosan tudod, hogy mi rakódik le, milyen szennyeződés a lelkedben. És azért mondtam azt, hogy szimbolikus értelemben nézzük meg a dolgokat, mert a távol-keleti filozófiákban a lélek, az atma, az a levegővel, egyfajta ilyen felfénylő valamivel hasonló. Na most ezt a fényes, levegős dolgot folyamatosan szennyezik. Tehát olyan, mintha a léleknek a tüdejét próbálnánk el sötétíteni. Na most ez azért kellemetlen a dolog, mert ahogy mondtam, hogy ez a mérlegnek a nyelve, és hogyha a folyamatok rossz irányba mennek, akkor egyszerűen nem tudod megállítani sem néhány évtizeden belül, sem néhány évszázadon belül, ugyanis a folyamatok kifutásának az időrendje nem évtizedes és nem évszázados nagyságrendű. Tehát ami most napjainkban zajlik, ebben a mondjuk kritikus egy évben, amiben most éppen vagyunk az ezredforduló előtt, az elképzelhető, hogy több évezredes nagyságrendű változást okoz, nem csak a földi környezetben, hanem az emberi társadalomban, illetve az összes többi. Milyen változások, tehát hogy tudnád őket jellemezni, hogy milyen típusúak legyenek? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert az előbb már említettük a földi légkörzésnek a felbomlását. Tehát az, hogy szoktak hivatkozni, hogy globális felmelegedés, meg üvegházhatás, de sokkal veszélyesebb dolgok vannak, mert az egyik ismerősöm nemrégen hívta fel a figyelmet, hogy nézze meg a napnak a működést, a napnak a viselkedését. Uh-huh. Érdekes módon a nap teljesen kiszámíthatatlanná vált. Az elektromágneses térnek a változása, a mágneses sugárzás, a részecskéknek a kisugárzás teljesen lehetetlen lett. Na most ezt pontosan érzékelik az embereknek a hétköznapi viselkedés, legfeljebb azt mondják, hogy húha, de fáj a fejem egy front előtt, vagy pedig az, hogy nem érzik jól magukat. Na most nekem az az érzésem, hogy, és most mondok egy kemény dolgot, hogy olyan érzésem van, mint hogyha néhány elfuserált Prospero, tehát aki eldobta a varázspásztáját, most éppen a napot vette volna célba, hogy azt elkezdje egy kicsit úgy macerálgatni, és ezáltal itt a Földön az embereknek a viselkedését megváltoztatni egy áttételen keresztül. Na most ez egy szörnyű veszélyes játék. Tehát, hogyha belavatkozunk a földi időjárásba, és mondjuk nem az üvegházhatás, meg az összes többit nézzük, már az is egy nagyon kellemetlen dolog. Vagy ahogy a földi környezetet rombolják, azoknak a helyreállása, tehát a termőföldek, meg a vizek, a levegőknek a helyreállása, az több évtized vagy évszázadot vesz igénybe, de vannak olyan folyamatok, amik a geológiai időskálán lehet már csak mérni, amik meg évmilliós nagyságrendek. Hát igen, biztos például az, hogy az olajat kiszívattyúzzák a földből, ez mondjuk egy olyan dolog, ami évmilliók alatt keletkezett, és ez valahol elképzelhető, hogy például egy kenőanyagként szolgál a föld rétegek között. Ha ezt kiveszik, akkor ennek például olyan beláthatatlan következményei vannak, amire igazából az emberek nem szeretnek gondolni. Igen, igen. Te ezzel most tulajdonképpen az erőforrásokra utaltál, hogy milyen gyorsan éljük fel az erőforrásainkat, és még egyre nincsenek új elvek, vagy új gyakorlati eredmények, amelyek ezek tudnak helyettesíteni, akár a nyersanyagokat, akár pedig az energiát. Jól lát, már ezek vannak, csak még nem kerültek bevezetésre. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor Newtonnak az autót szeretnénk megmutatni. Igen. Én azt javaslom, hogy a beszélgetésünket szakítsuk meg egy kis zenével, és utána kis pihenő után folytassuk. A Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, és Urbán Ivánnal beszélgetünk a jövőn kérdéseiről. Már az előző blogban egy csomó példát felhoztunk arra, pontosabban te említetted őket, hogy milyen fajta veszélyekkel néz szembe az ember, és hogy a lélek, a lelki habitusunknak a rombolása az az egyik legsúlyosabb tényező. Milyen módon igyekszik az ember ma megvédeni magát ebben a kérdésben? Hát egyelőre még csak ilyen autodidakta és majdnem Hájó Kovács módjára, mert én azt látom, hogy a fiatalabb nemzedék egy része az vagy elvonul, ahogy mondtam, egy számítógép mögé, tehát becsukja maga mögött az ajtót, és egy virtuális világba megy el azért, hogy ne lássa azt, ami körülötte zajlik. A másik része az pedig mindenféle meditációs tréningeken vesz részt, mert észrevette az, hogy ez a külső világ, ami ilyen örvényesen zajlik, amit nem tud megmagyarázni, nem tud átlátni, az a lelkét is egy kicsit úgy felforgatta, és ezért ilyen lélekcsendesítés megy át, hogy így mondjam, tehát a belső lelkét próbálja megcsendesíteni, a másik pedig az, hogy mi a veszélyek egy része a lélek rombolásnál nem csak a lélekben jelentkezik, hanem fiziológiai tünetekben, tehát betegségben, tehát tulajdonképpen egyfajta öngyógyításba mentek át az emberek, tehát egyre népszerűbbek ezek a tréningek. Én ezt látom, hogy iszonyatos divattá vált ilyen tréningeket elvégezni. Van negatív tendencia is, mert aki például nem találja meg a helyes utat a lelkéhez, az általában vagy a kábítószerbe, vagy pedig egy ilyen diszkóba menekül, ahol jó kipörögje magát ezt az örvényes dolgokat, tehát ezt a felgyorsult világot. Na most a másik, amit én legalábbis a menedzserek között láttam, hogy érdekes módon a menedzserek között divatba jött például Tibetbe menni. Tehát egy tibeti meditációra átugrani, vagy mondjuk, hogyha éppen van egy kis szabad ideje, akkor elmegy egy ilyen extrém túrára, egy raftingra, egy ilyen vadvizevezésre, vagy sziklamászásra, hogy ezt a belső stresszt, belső lelki rombolást valahogy kitisztítsa magában. Szóval olyan az egész, hogy miközben a világ is egyfajta krízis helyzetbe került, az emberek érzik ezt a krízis helyzet a lelkükben, hiányzik az a megtisztulás, az a lelki megtisztulás, ami tulajdonképpen az embereket tovább tudná billenteni egy jó irányba. Tehát mondjuk nekem ezek a megoldások mindig olyannak tűnnek, mint az a gumiköteles hídugrás, nem jutott eszem a nevében, amikor az ember hozzá van kötve ahhoz a dologhoz, amitől meg akarnak szabadulni, ám egy gumikötél az utolsó pontban visszarántja a menedzserünket Tibetből, mondjuk 2 hónap után, vagy 3 hét után valami visszarántja ugyanoda, ahonnan elrugaszkodott. Kérdés az, hogy ez milyen eredményt tud hozni. Hát ez most nagyon érdekes, hogy most visszarántja vagy sem, mert itt tulajdonképpen egy keleti kultúra és egy nyugati kultúra találkozik. Tehát kétfajta gondolkodás van, mert azt tudjuk, hogy az európai kultúra, vagy a görög kultúrán felnőtt európai társadalmak, azok igencsak természetrombolást végeznek, ugyanakkor a keleti kultúrák pont ennek a megőrzését, vagy ennek a belső léleknek az ápolását mutatják. Na most valószínűleg érzékelik a kettő közti különbséget, ezt a hatalmas nagy részt, és valószínűleg ezért próbálják pótolni azt a tudást is, vagy azt a lelki hiányt, amit ott megkapnak távol keleten. Tehát mondtam, hogy a léleknek az elcsendesülése lenne most napi renden. Igen, ez egyértelmű tendencia, hogy a keleti gondolkodás valami módon kezdi áthatni ezt a nyugati civilizációt. Így szokták előhozni azt a kérdést, hogy a kelet és nyugat házassága az egy milyen pozitív dolog. Én személy szerint ezzel a kérdéssel úgy kicsit, hogy mondjam, nyugtalanul fogadom. Mert valahol nekem úgy tűnik, hogy a keleti gondolkodásnak az igazi természetét tulajdonképpen megöli az a nyugati technikai felfogás. Na akkor ezt mindjárt elmondám, hogy én értem, hogy lehet a kettőt összeállásítani. Tudod jó, hogy az ember egy fejjel gondolkozik egy agyja. Na most nem mindegy, hogy a agyának melyik felét használja, a bal fületeket vagy a jobb fületeket. Ezt a legtöbb agykutató tudja, hogy a bal agyféletek az egyfajta verbális gondolkodásra, vagy amikább az európai kultúrára jellemző, egyfajta analitikus gondolkodásra jellemző, még a jobb agyféleteke az intuitív gondolkodásra. Na most ugyancsak az agykutatók kimutatták azt, hogy a jövőbeli tendenciák megértése, tehát egy ilyen integrált komplex képnek a megértéséhez, irányításához már nem annyira a bal agyféletekre szükség. Tehát ez a verbális, analitikus agyféltik, hanem a jobb agyféltik, ami intuitív, művészi, mint egy beleérzi a dolgokat, előbb látja, előbb érzi meg a dolgokat, mint hogy ténylegesen végigcsinálna, és ennek a működése egyre inkább erőteljesebb. Ezt kimutatták olyanok is, akik mondjuk a nézték a gyerekeket a számítógéppel, hogy hogyan foglalkoznak. A gyerekeknek a számítógépes ismerete szinte a csúcsokat döntögette, miközben elnémultak. Tehát abszolút beszédkésük az lecsökken. Magyarul nem a bal agyféltekéjüket használtak, hanem a jobb agyféltekéjüket. És ez mind látszik ebbe a jövőbeli tendenciába, hogy fokozatosan átáll a jelenleg emberi civilizáció a jobb agyféltekés tevékenységre. Na most ez azért kellemetlen, mert az eddigi természettudományos ismereteink túlnyomóan ez bal agyféltekések voltak. Tehát amit matematikai képletekkel, fizikai összefüggésekkel le tudtunk írni, tehát analitikusan tudtuk elemezni, ugyanakkor az ilyen megfoghatatlan, láthatatlan, ködös, leírhatatlan dolgokat, amit az intuitív, vagy amit a művészek szoktak nagyon könnyen érzékelni. Ez egyelőre még nem ment át a köztudatban, még a tudósoknál sem. Most, ami engem zavar egy dologba, az az, hogy ez keleten, mondjuk a meditációnak a folyamata, az egy tudatosan vállalt folyamat, amit az ember tulajdonképpen megtanul, és ezt az intuitív képességet tulajdonképpen tudatosan fejleszti. Tehát igenis a jobb és az agyféltékes tevékenység kéz a kézben jár, és inkább ennek egy magas szintű együttműködésre törekszenek. De amit te mondasz, és a saját tapasztalatom is ezt megerősíti, az az, hogy tulajdonképpen megfelelő alapok nélkül házasítja össze az átlag nyugati ezt a két dolgot. Megtapasztalja a keletinek ezt az érdekes intuitív voltát, és azt, hogy a világgal szemben van egy nagy lelki hozzáállása, és ugyanakkor szeretné megőrizni azt a érzéki boldogságot nyújtó nyugati civilizációt, amitől egyébként szenved, és a másik oldalon meg szeretné tőle megszabadulni. És ez a kettő nem nyugszik azon a bölcsességen, ami tulajdonképpen igazából a keleti gondolkodásnak az igazi alapja, hanem csupán a technikáját próbálja átmenteni. Igen, ezt nagyon jól látod, mert nagyon meglepődtem, amikor tapasztaltam azt, hogy ki van plakátolva a félvárossal azzal kapcsolatban, hogy egy nap alatt megvilágosulhat valaki. És akkor tömegek mentek el oda, és igen, akkor azt mondták, hogy na akkor mostan egy nap alatt mindazt sajátítják, ami mondjuk egy több évezredes kultúrában több évtizedes meditációs tevékenység. Igen. Tehát azt a belső lelki harmóniát nem lehet egy nap alatt elérni. Hiába bármit, de erre vevők az emberek, mert nagyon jó marketinget, nagyon jó reklámmal készítették el, hogy végig plakátolták a félvárost. Ugyanakkor az igény az megvan rá az emberekben, mert mutatta azt, hogy nagyon sokan ott voltak például. Tehát így valóban így két egymástól külön kultúrát így összeházasítani egy nap alatt vagy egy év alatt nagyon nehéz. Ez egy hosszú évtizedes folyamat, amikor vagy valaki rátalál a saját útjára, hogy így mondjam, és akkor így jut el mondjuk távol-keletre vagy keletre, és akkor úgy tanul meg ezek a dolgokat, vagy pedig egyszerűen mint egy ilyen néző lesz a moziban, és akkor nézze azt, hogy milyen csodálatos dolgokat tudnak ott megtenni azok, akik ilyen meditációs úton eljutottak a megvilágosodáshoz. Már pedig azt hiszem, hogy a mi beszélgetésünknek és sok hasonló gondolkodásnak a célja az, hogy ne mozi nézőkké váljunk a saját életünkben, hanem kapjunk egy olyan képességet, hogy meg tudjuk csinálni a saját jövőnket. Na most ezért érdekes az, hogy a legtöbb ember, aki komolyan foglalkozik a jövőjével, ezért billen át egy idő után a megismerésre a teremtés útjára, vagy a cselekvés útjára, mert nem akar mozinéző lenni a saját jövőjében. Viszont ez egy nagyon nehéz út, mert akkor az ember éli azt a bizonyos jövőt. Tehát teremti, cselekszik, és így tovább, és ahogy mondtam, elég sok irigy van a jövő teremtése útján, hogy így mondjam, mert vannak, akik nem értik, hogy mi folyik be a folyamatban, van, aki egyszerűen csak hatalmi szóval próbálja ezeket az információkat begyűjteni, és akkor megpróbálja besöpörni ennek a hasznát, és akkor mint egy, régen úgy mondták, hogy a tudás az hatalom, és ezáltal próbál a jövő monopóliumának a hatalmát megszerezni, de ténylegesen akik ezt az utat járják, tehát a jövő útját én úgy szoktam mondani, azok csendben dolgoznak és haladnak előre. Most itt felvetődik egy kérdés, hogy ez a fajta beszélgetés, amit mi folytatunk, és sokszor a Barakában hasonló beszélgetéseket folytatunk, érhetne egy olyan vád minket, hogy nem vagyunk elég figyelemmel a tudomány gondolkodására. Tehát átpillenünk egy olyan valóban egy inkább egy intuíciót igénylő gondolkodásban, amit a megszokott tudományos érveléssel, illetve bizonyítással nagyon nehéz befogadni. Igen, igen. Nem hiszem, hogy volna ilyen vád. Megmondom miért, mert a tudósok is érzékelik ezt a dolgot. Uh-huh. Legfeljebb nem tudják megmagyarázni, hogy mondtam, ilyen természeti törvényszerűsége. Viszont jó, hogy kérdezed ezt, mert pont emiatt jön, én szerintem létre Magyarországon hamarosan, egy hónapon belül a világtudósainak a találkozója, amelyik a 21. század tudományával kapcsolatban ilyen kérdéseket jár körbe, illetve elfogadnak egy nyilatkozatot azért, hogy a jövőben az embereknek milyen értékeket kelljen megvédeni. Na most a Federico Maior, az UNESCO főigazgatója ezzel kapcsolatban nyilatkozott, és azt mondja, hogy a globális tudós közösség arra készül, hogy eddiginél is nyomatékosabban kinyilvánítsa, minden szellemi és anyagi erőt az emberi szenvedés csökkentésére, az életminőségének javítására kell fordítani. A tudósok egy világnyilatkozatot fogadnának el az emberiség érdekében, az emberi értékeknek a teljes védelmében. Tehát a tudósok látják a problémát, látják azt, hogy lépni kell, azt is, hogy egy teljesen új szemléletmódot kell kialakítani, és végig sorjáznak az összes tudományágon, a biológiától kezdve, a csillagászatig, a fizikától kezdve, a társadalomtudományig, minden területen. Uh-huh. Szóval egy olyan, én úgy szoktam mondani, egy olyan inflexiós ponton vagyunk, tehát amikor átvált ez az új világba ez a dolog, amikor egyszerűen végig kell gondolni mindent. A teljes földi környezet, teljes földi élővilágtól kezdve a legapróbb részletekig az embernek a tevékenységeig a társadalomban, az egyéni életében. És ez egy irtózatos nehéz folyamat, mert nem egy évnek a munkája. Lehet, hogy itt évtizedek munkája lesz, ami megadja a választ. Csak most kezdődik ez a folyamat. Persze nyugodtan, mi ugye nem vagyunk a világ tudósainak a hogy mondjam, a szószólói, hanem a magunk erejével próbálkozunk gondolkodni, és a magunk körében próbálunk erről beszélni. És sokszor azt érezheti a hozzánk hasonló átlagember, hogy olyan erőkkel dolgozik szembe, vagy olyan erőkkel áll szembe, ami nem lesz elég ahhoz, hogy megváltoztassa a világot. Uh-huh. Na most az ilyen ember, aki úgy érzi, tehát az egyszerűbb emberek, akik nem tudják átlátni ezeket a folyamatokat, mert nem is lehet átlátni. Mert hiába magyarázom el neki a káosz elméletnek az attraktorait, hogy most akkor tessék ott egy tört dimenzióval följebb menni, és akkor ott vált valami picit, és akkor abban nem ért egy kukkot sem, ugyanis a jelenség szintjén sem érti már dolgokat, tehát az ilyen örvényes vagy kaotikus dolgokat, ha lejjebb megyek a modellezés szintjére, már ott sem nagyon érti, ha meg még egy elemzési szinten lejjebb megyek, akkor meg egyszerűen felfoghatatlan számára, mert a legtöbb ilyen kutató is, vagy 20 évig elemzi ezt, mire megért, hogy egyáltalán miről van a szó. Saját témáját. A saját témáját, hogy miről van szó. Na most érdekes módon egyszerűbb emberek azok nagyon ösztönösen tudnak reagálni rá. Tehát egyrészt, hogy mondtam, hogy befelé vonulnak a belső világok felé, másrészt pedig ilyen ösztönös kis apró lépésekkel próbálják így jobbítani a dolgokat. Tehát néha közhely számba menő dolgokat csinálnak. De most mondok egy példát, tehát hogyha valaki nem akarja bántani a másikat, nem irigykedik rá, jót akar neki, vagy egyszerűen valahogyan segíti, tehát örömet okoz neki. Tehát nem azt várja el, hogy na most akkor ő minél többet bezsebeljen abból, ami van, hanem egyszerűen ő próbáljon a másiknak adni. Tehát ez a mondás, amit mondtak, hogy jobb adni, mint kapni például. Ezek a kis apróságok is már érdekes módon billentik át ezeket a negatív tendenciákat. Magyarán szóval, amikor bemegyünk abba a kaotikus térbe, ahol fraktál dimenziókat elemzünk, és ahogy mondtam, hogy a mérlegnek a nyelve a léleknek a jó irányú elmozdása, pont ezek azok a kis apró nüansznyi dolgok, tehát lelki dolgok, amik átbillenthetik a jó irányba a folyamatokat. Na most, mivel ezek több évszázados nagyságrendek, ezért szinte alig lehet érzékelni, hogy egy embernek mi a dolga. De ezt, ahogy ismerem a távolkeleti bölcsek, úgy mondják, hogy mindenki a saját magán munkálkodjon. Tehát ne annyira a világot akarja megváltani, hanem saját magát, ezáltal a saját jobbításával tudja segíteni azt, hogy a világ is jobbá váljon. Tehát ez az út, ez mindig befelé vezet az egyes embereknek, és ezt érzik, hogy mit kell tenni. Persze, ez föl kell adni az embernek azt a macsó társadalmi elvárás, hogy mi meg tudjuk mondani, hogy mit hoz a jövő, hanem tulajdonképpen egy igazából, amit mondasz, egy ha férfi hallgatóinkra gondolok, meg magunkra, meg ne sértődjünk azon, de egyfajta nőies hozzáállásra van szükség. Tehát nem kényeskedésre gondolok, hanem intuitív, ahol az érzelmi dolgoknak van nagyobb jelentősége. Igen, igen. Hát, ha így fogod fel, hogy a nő és a férfi érdekes módon fordul ez is egy kicsit. Tehát a férfi egyrészt nőiesebb, tehát felveszik ezeket az érzelmi, vagy a flow áramlásoknak, tehát az érzelmi intelligencia a dolgait, illetve a nők egyre keményebbek lesznek. És ami számomra meglepőbb az, hogy ez így kezd mind a két nemrég kiegészülni. Tehát, igen, ahogy mondtam, ez egy jobb, nagyon súlyos pszichológiai következmény. Ne elveszik a saját nemükre jellemző jellegzetességeket, és ezáltal egyfajta ilyen, nem is tudom, ilyen pörgésbe mennek át. Tehát úgy, mintha egy diszkóban néznéd őket. Tehát nem lehet már lassan tudni, hogy ki a nő és ki a férfi, mert a hajuk, az öltözkedésük teljesen ugyanaz, a viselkedésük ugyanaz, a sötétben meg nem tudnád mondani, hogy most ki micsoda valójában. Igen. Én azt mondanám, hogy kicsit zenéljünk megint, és utána ismét beszélgetünk. A Baraka műsorát hallják a Civil Rádióban, Bányai Géza vagyok, és Urbán Iván jövőkutatóval beszélgetünk. Eléggé körüljártuk a jövő kérdéseit, félig meddig, és sok tulajdonképpen döbbenetes dologról is beszéltünk. Ebben az utolsó részben én azt hiszem kéne beszélnünk még arról, hogy mik az alternatívái a jövőnknek. Milyen tendenciák vannak, és ezek a tendenciák, ezek hogyan nyilvánulnak meg. Hát az egyiket azt elmondanám, amit hivatalos jövőkutatásokban szoktak leírni. Az egyik az, hogy most például egy negyedik ilyen fejlődési hullámot kezdünk el, hogyha a neolitikumtól számítjuk, tehát az őskortól kezdve, akkor volt egyszer a mezőgazdaságra épülő társadalom, illetve az emberi civilizáció, utána jött az ipari civilizáció, ami az ipari fejlődést helyezte középpontba. Jelen pillanatban az informatikai társadalmat éljük, tehát ezt mindenki látja maga körül, és most készül egy valami olyasmi, ami egy globális tudatra épül. Tehát ez, amit mondtam már, hogy egyrészt a számítógépek is egyfajta ilyen értelmes élőlényekké válnak, hogy így ebben a második virtuális világban, tehát ez is egyfajta tudatot. Időben egyre rövidebbek. Igen, egyre rövidebbek, ez tényes való. Tehát egy ilyen második ilyen tudat épül fel, a másik pedig az, hogy az embereknek, amit az előbb elemeztük, a lelki dolgai mennyire fontosak, hogy nem csak globális tudat, hanem egyfajta globális lélek épül fel. Tehát az, amit az előbb említettük, úgy, hogy az emberek keresik az Istent, vagy próbálnak attól tanácsot válni, akkor ezzel a globális lélekkel próbálják helyettesíteni azt a nem létező Istent, aki majd rajtuk segít. Tehát egy nagyon érdekes tendencia kezd kialakulni, mert az, ami pillanatilag nem létezik még, azt, tehát a felső szférában, hogy így mondjam, illetve a jövőben azt megpróbálják az emberek az egyesített tudatukkal, tehát a számítógépekkel, vagy az egyesített lelkükkel létrehozni. A másik pedig, amit így említettem, hogy a jövő veszélyekkel kapcsolatban, hogyha ezt a bolygót teljesen elpusztítjuk, akkor nem lesz egy olyan terület, ahol élni fognak az emberek, és érdekes módon már készítik elő a kitelepülést a világűrbe. Tehát az űrállomások egyfajta közbenső lépcsőfok azért, hogy egy másik bolygóra, vagy egy másik kozmikus térségbe települjön, hát az emberiség, nem, ez egy több évezredes folyamat lesz. Ez a kitelepülés a világűrbe, kozmikus civilizációknak a létrehozása. Most ennek van egy pozitív és egy negatív oldal. Az egyik pozitív oldal az, hogy az ember megismeri tevékenysége során új területeket ismer meg, mint régen a Kolumbusz, amikor elhajózott Amerikába, és azáltal betelepíti azok a területeket, a másik negatíva, hogyha teljesen elpusztítja maga alatt ezt a földet, akkor kénytelen keresni egy teljesen új bolygót, ahol újra helyre kell állítani a levegőt, a vizet, meg mindent, és akkor újra kell indítani ott az emberi civilizációt. Vannak ilyen tendenciák. Ezt tulajdonképpen ezt most úgy mondod, hogy idézed a mai tudományos álláspontot erről, és ez ma már nem a tudományos fantasztikus regényeknek a témája. Egyáltalán nem. Ezt Houstonban van egy egyetem, amelyik ezzel foglalkozik, hogy most milyen programot hajtsanak végre. Tehát a Földet mint egyfajta űrhajónak képzeljék el, és akkor most ezen az űrhajón utazunk tovább, vagy pedig ezt az űrhajót annyira tönkre tesszük, hogy el kell hagyni ezt a Földet, vagy ezt az űrhajót. Van egy másik tendencia, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy még nem kell olyan gyorsan elhagyni ezt a Földet, akkor lemegyünk a víz alá. Tehát az, hogy tulajdonképpen nem a világűrbe megyünk le, hanem a vizeket népesítjük be, az óceánok mélyét. Na de hát, hogyha megnézzük azt, hogy a Földet hogyan tettük tönkre, és a Föld fölöttének körülbelül egy olyan 5-6-od a vészterület, akkor most el tudom képzelni azt, hogyha lemegyünk az óceán mélyre, hamarosan azokat az erőforrásokat is felejjük, és azt is ugyanúgy elszennyezik. Hát látjuk azt, hogyha elmegyünk turistáskodni Görögországba, az Égei tengerbe, tele van egy csomó szeméttel, a Boszporusznál például. Tehát egyszerűen semmire nincsenek tekintete lassanként az emberek az erőforrások felfokozott elhasználásával, és ez mondom, hogy mondtam, a lelki dolgokba ült vissza. Na most, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy miközben próbálják az emberek keresni a jövőbeli irányukat, ezt a belső iránytőt, ezt a lelket, ezt viszonylag tisztán meg tudják körizni a jövő számára. Ugyanis nagyon lényeges kérdés az, hogy leszünk-e még emberek a következő 100 vagy 500 évben. Ugyanis már nem úgy, mint biológiai lények, hanem igen, ugyanis mint humán lények, igen. Mert itt nem az a kérdés, hogy most genetikailag módosítják-e az embernek a DNS állományát, bár ezzel is kísérleteznek, és egyfajta időbombát is elhelyeztek így a genetikai állományba, ami nem most fog megjelenni a hatása, nem lehet, hogy 500 év múlva. Tehát nem biztos, hogy emberszerű lényekkel fogunk találkozni, vagy lehet, hogy amit szoktak a fantasztikus segényekbe leírogatni, hogy ilyen kibernetikus organizmusok, tehát egy ilyen félig ember, félig kompjúter, félig gépszerű lények, vagy androidok jönnek létre. Ezek már mind valós dolgok, már most olyanok a kísérleteznek. Az igazi gond, én szerintem az, hogy megmarad az emberi lélek, tehát amitől az ember marad. Na most, én szerintem ez nagyon fontos a jövő szempontjából, és én úgy érzem, hogy itt nem csak a vallásoknak, illetve a különböző ilyen meditációs csoportoknak van jelentősége, hanem én hiányolom a léleknek a mérnökeit. Tehát azok, akik, most azért használtam ilyen szót, akik nem csak így megtervezni tudják előre a jövőt és lelket, hanem egyszerűen ki tudják védeni előre ezeket a folyamatokat. Tehát ne ösztönösen reagáljanak egy ilyen tibeti meditációs utazásra, vagy egy rafting túrára az emberek, vagy esetleg egy ilyen meditációs utazásra. Tulajdonképpen nem lehet ezt úgy is érteni, hogy azok, akik ma a tendenciákat irányítják, tulajdonképpen azok azt a mondjuk mérnöki munkát, amit végeznek, minden legyenek azok kereskedők, vagy valaki mindenképpen egy technokrata tevékenységet folytatnak, azt a lélekművelésben is azt a fajta képességet ki kéne fejleszteniük magukba, hogy ilyen módon lehessenek mondjuk a lélekmérnökeim. Hát akik mondjuk, hogy te mondtad, hogy technokrata módon irányítják, nem annyira technokrata módon irányítják ezeket a folyamatot, mert ezeknek megvan a maga, hogy olyan rendszer szemlélete. Tehát ahhoz az összefüggéseket átlátják, és egy ilyen kereskedelmi vagy egy pénzügyi folyamatot végig tudnak irányítani, ha egyáltalán látják az összefüggéseket. Itt az igazi gond az, hogy módszeresen és cinikusan ölik ki az emberekből a lelket. Tehát itt nem azon van a hangsúly, hogy most minél több terméket adjunk el, meg hogy minél érdekesebb műsorok menjenek a médiákba, meg tévébe. Az egy másik külön dolog, hogy kiskorosítják ezáltal a felnövekvő civilizációt, hanem egyszerűen azt látom, hogy arra megy ki az egész dolog, hogy minél gyorsabban kiégjenek a fiatalok, és minél inkább vevővé. Tehát egyfajta alanyává váljon egy fogyasztói társadalomnak. És a másik, amit így ezzel együtt láttam, mondjuk a számítógépek használatának, hogy lassanként ennek a kiégett lelkű nemzedéknek az agya is digitálisan kell gondolkozni, úgy, mint egy kompjúter. Tehát nem csak, hogy kevesebbet beszélnek, hanem annyira racionálisan gondolkodnak, hogy lassanként már az emberszerű gondolatok se jutnak az eszében. Pont úgy működik az agyuk, mint egy számítógép. És ezért mondtam azt, hogy embernek maradni, az egy iszonyatos nagy kihívás a jövő szempontjából. És ezért mondtam azt, hogy nem csak a Földet kell megőrizni az unokáink számára, hanem átadni ezt az emberszerű viselkedést, mert nem tudom, hogy ki szeretne mondjuk robotokkal, meg ilyen kibernetikus organizmusokkal társalogni, vagy pedig leülni egy tévéképernyő elé, és akkor állandóan nyomkodni a gombokat, és akkor utána ki sem mozdul a lakásba, és akkor mindent úgy helybe kap. Egyszerűen megszűnnek a kapcsolatok az emberek között. Ez az igazi gond. Az ember és az ember közötti kapcsolatok, a közösségek. Igen. Még van nekem egy gondom, és ez pedig az, hogy azok az új technikai dolgok, amiket kitalálunk, legyen az például mondjuk egy új üzemanyag, vagy új energiaforrás, ami mondjuk összehasonlíthatatlanul kedvezőbb környezeti hatással, mint mondjuk a jelenlegi. Hogy ez igazából a tudomány népszerű megközelítése az az, hogy jaj, de jó, megvan a megoldás, megvan a nem szennyező benzin vagy üzemanyag, és most minden meg van oldva. Mégis nagyon sokan, én is, amikor ezt meghalljuk, akkor azt mondjuk, hogy Jézusom, csak az ne legyen. Igen, ez az a másik, amit tulajdonképpen még igazából nem gondoltak végig a tudósok, mert itt is egyfajta ilyen ambivalens, ilyen kettős szemléletmód van. Oké, tiszta energiával, ami nem szennyezi a Földet, helyettesítjük eddig az olajat, a szenet, meg az összes többi, tehát akkor hurrá, akkor ezt így csináljuk, tehát a semmiből csináljunk energiát, és akkor ez megoldja az összes gondunkat, de mivel egy felpörgetett civilizációnak az energiaiességet akarjuk, hogy mondjam, ezzel kompenzálni, vagy helyreállítani, ezáltal nem biztos, hogy jó irányba haladnak a folyamatok, és a következő játszódik le. Megint ugyanaz a tendenciát látom, ami mondjuk az atombombának a barkácsolásánál létrejött a századforduló elején, és erre figyelmeztetek a Nobel-díjasok akkor úgy 46 tájékán, miután ledobták az atombombát egyik könyvben. Tehát 7 Nobel-díjas figyelmeztetett arra, hogy ha ez a tendencia így megy tovább, hogy egyre újabb és újabb energiaforrásokat találunk ki, látszólag azért, hogy a hiányzó energia pótolni tudjuk, akkor nem biztos, hogy arra használják, amire eredetileg kitalálták. Tehát el tudom képzelni azt, hogy ezzel a energia fajtával, tehát amit mi tiszta energiának nevezünk, megint be fognak avatkozni egy olyan láthatatlan térbe, akár a környezetváltozásában, akár pedig az emberi léleknek az útján, ami megint egy negatív tendenciát fog elindítani. Ezt igazából még senki nem gondolta végig. Pillanatilag csak azt nézik, hogy mennyi pénzt lehet ebből majd kikovácsolni, hogyha helyettesítik ezt az energiát, meg akkor szóval, hogy milyen jó lesz majd azoknak, akik majd ilyen energiával fognak majd dolgozni. De a következményeket az, hogy igazából mit indít el nem csak az emberi lélekbe, az emberi szellembe, illetve az emberi környezetbe, ezt nem gondolták végig. Ez is egyfajta ilyen nem látható atombomba, amit eddig az emberiség a fejlődése során mindig az új jelveket először fegyvernek, tehát karnak használta, kardot kovácsolt belőle, és csak amikor már észrevette azt, hogy rossz célba használta, vagy legalábbis egy olyan katasztrófa helyzetet idézett elő vele, ami a létét, az emberiség létét vont a kérdésbe, akkor kezdtek belőle pajzsot, vagy legalábbis békés célba használni. Tehát én azt mondanám, hogy igenis, ilyen hogy melyek ezt ilyen válaszúton van most az emberiség, mert ezt le is írták a jövőkutatók, de ez a válaszút, ez egy nagyon kemény választást jelent. Ugyanis miközben jót akarják, akkor még nem gondolják végig a következményeket, és én nem szeretném azt, hogyha mondjuk egy ilyen tiszta energiaforrással mondjuk elpusztítanak nem ezt a bolygót, hanem, ahogy mondtam, már belebarkácsolnak nekem a napba, vagy bárhova, a kozmikus térségbe, ugyanis ezt büntetlenül nem lehet csinálni. És annak is vannak bizonyos természetes törvényszerűség és összefüggése, és nem tudom, hogy kiürülne, hogyha állandóan a házatáján azt venni észre, hogy valaki ott kotnyeleskedik például. Igen, tulajdonképpen én szeretném ezt a beszélgetést valahogy úgy befejezni, mert az időnk egyébként a végéhez ért, hogy valami olyasmit hagyjunk magunk mögött most e rövidke óra után, ami nem azt jelenti, hogy aki ezt meghallgatta, az lógassa az orrát, és hogy jaj, milyen szörnyű jövő előtt állunk, hanem valami biztatót azért szeretnék hallani arról, hogy mégis mi az, amit most megpróbált az ember, hogy ez a dolog legalábbis jobb irányba haladjon. Akkor úgy csak közhelyeket tudok mondani. Az egyik az, hogy nem csak a tudománynak, hanem a nevelésnek, az oktatásnak itt iszonyatosan nagy szerepe lesz. Ez kiemelt stratégiai ágazat lesz, hogy mi a következő évezred, vagy következő évszázadban. A másik pedig az, hogy a gyermekekre nagyon oda kell figyelni. Tehát a szülők nem mindegy, hogy mit fognak megtanítani a gyermekeiknek. Itt nem arról van szó, hogy egyfajta gyermekcentrikusság lesz, hanem amilyennek most nevelik a szülék a gyermekeit, olyan lesz a saját jövők. Tehát nyugdíjas korukban pont azt fogják majd visszakapni. Igen. Tehát, hogyha egy elpusztított környezetet akarnak, akkor hagyják ezt a tendenciákat, hogyan menjen végig. A másik, amit ideig emlegettünk, az nagyon fontos a léleképítés. Tehát itt nem csak egyszerűen ilyen hobbiszerű vagy ilyen divat jelenségről van szó, hanem egyszerűen módszeresen kell odafigyelni, hogy az ember jót akarjon. Néha olyan apró nüansznyi dolgokon múlik az, és ezt a tudósok általában véletlenszerű jelenségeknek írják el, hogy most egyik irányba mennek el folyamatosan, más nem. Az emberileg sokkal előteljesebben tudja befolyásolni az ilyen globális tendenciákat, mint ahogy gondolták volna ideig az emberek. És nem mindegy az, hogy az a sok ezernyi vagy sok milliárdnyi ember lelkében mi zajlik le, mert akkor valószínűleg nem olyan viharos nappalokat fogunk megélni, mint amilyen mondjuk tegnap végig söpört a fél országon. Ezek a belső lelki rezdülések meg tudnak állítani egy vihart is. Köszönöm a beszélgetést, és elbúcsúzunk hallgatóktól. Egy hét múlva ismét ugyanezen az órában, Baraka, viszont hallásra.